Pewka wyśni, toż to sztafeta myśli. Ślini umysły tych mini pociesznych dusz. Więc wymyślili już kurz. Nóż, tuż, biuro, biuro, pusz, łóżko, bukiet, róż, muszkiet, puszkę. Szkółkę, perukę, bukę, wieluszkę, w strefie pietruszkę. Awara, dobra, brawa, paragraf, krawat i muszkę. Szkórz, klamkę, ciuszki, suszkiszka. Lunki, podarunki, gumki, skanse. Seanse, tańce, malunki, trunki. Kino, mięs, wina, gatunki, kokaina, dres i pocałunki. W kajdanki, firanki, w obrazki, w paski. Ramki, laski, minetki, skarpetyki. Wlepki, karetki, bajki, metki, wlepki, baletki, szalki. Baletki na pletki, Nike. Już imieniny Majki, która w majtki wkłada sobie nie zapominaj. Feki, kiki, typy, tyka, sowniki, bilety, rety. Ona ma tanki, blepy, beloty, omlety, berety, tapety, w planety, wentyle, lunety, motyle, rolety, w monety. Tony, balony, galony, fotony, warpety i torpedy kwantowe. Wierzem, że szeptym głowice, widzę głowice atomowe. Flety, talony, naloty bombowe, zawodowie z Leon. Potem spowiedź, ksiądz powie po złowie i znowu na głowie neon. Prąd, prąd, freon, krąg, kąt, pląd, to ton, grom, kąt, sąd, rąk, prąd, pąd, ton, trąd. Na brodzie ma młodzież, życia szponu, kłon, dzwon, zgon. No to czarna odzież. Kminie nie tkwi w nich jak bestia wiśni. Toż to sztafeta myśli, ślini im umysły. Kminie nie tkwi w nich jak bestia wiśni. Toż to sztafeta myśli, ślini im umysły. Kminie nie tkwi w nich jak bestia wiśni. Toż to sztafeta myśli, ślini im umysły. Kminie nie tkwi w nich jak bestia wiśni. Toż to sztafeta myśli, ślini im umysły. Hiperkonsumpcja nie posiada mety. Rośnie jak penis, a wraz nie łapety. Toż to psychomaterio marionety. Toż to sztafeta myśli, ślini im umysły. Hiperkonsumpcja nie posiada mety. Rośnie jak penis, a wraz nie łapety. Toż to psychomaterio marionety. Pomysł na składanie myśli w sposób znikomy. Cztery strony spadły korony na słony widok z butów sterczącej słomy. Domy zamieniły się w centra, magazynowe piętra. Jest ten spektakl opęta. Mieszkania przeciągnięte co do milimetra, gdzie tonący w niezbędnikach pełen metraż. Zmierz jak skaczą tętna na widok piękna.